أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ده سورة كهف آخری رکو تام تتمل دی سورت او ده لنبه حصے سره تعلق ده تا اصحاب کهف ده واقع سره چی کسان لگی نیکان بندگان دنیا کې تیر شوی د الله د دین لپاره هجرتونه کړي د الله د دین مهنت کړي او غي د دنیا نه لاړ شي نو نور کسان بیا لګي غي ته چیغي وي را مدد شو ته وي حاجاتو کې را بلي نو په دغه کافرو باندې رد کړي چې نیکان خلق د الله سره په صفاتو د اولویت کې شریکي او په دې آیاتونو کې سلور زل داسې خلقو د کافر ویلي دي ها افحسب الذین کفروا ایا ګومان کوي هغه کسان چې کافر دي اي يتخذوا عبادي چونی سي بندگان زما من دوني سيوا زمانه اوليا مددګاران مانا ګومان کوي هغه کسان چې کافر دي دي سيوا زمانه نور مددګار نيتي دي به ګني کامیاب شي او دي په حق دي حضرت اصل کې مقبول هدا په حسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء حقا يا هم احقا چې دا حق پرستی کوي سکارې کړلې نه نه د کفر کارې کړلې نه اتدنا جهنم اور عبادي وي کنه ځینې دا پته لګیره دا بوتان بوتان شي ادي چې دا هم مشرکان هغه چې د بوتانو بندگی کوله کنه په دې مقام کې بوت نه دی عباد دی عباد جمع د عبد او عبد وي بندگی کوونکی د بوتم بندگی دی د دې وجه نه کو سرین وي بلکې مدارک چکم د احناف مشهور تفسیر دی نسفی هغه ملائک عیسی علیہ السلام حضور علیہ السلام دایا دی او مخلوق دی او بوتان نه دی ژوند دی ملائک دی عیسی علیہ السلام ژوند دی بر اسمانونو کې حضور علیہ السلام ته يهود د الله نه زولې نه غیا دی چې دا بندگان دي د دین علاوه نور اولیاء یعنی کان شهدا چې خلق مددگار غني نو ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا یقینا موږ تیار کړل جهنم د پاره د داسې کافرو تیار امل مستیا پر یو آیات کې د زلو د کافرو کې یو هو الذين كفروا بيوي للكافرين نور پسې بیا وي چولائک الذين كفروا نو بیا ورستو وې ذالک جزاؤهم جهنم بما كفروا سلو زلو د کافرو ویلې نقول وعديدا هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا آیا خبر درکم تاسو تا پاغ تاواني عمل والاو اگر کسان چې دنیا کې داغي عمل له تاوان نه کنه دا غره ته نه خیم دې خبر در نه کوم نو خبر ورغی الذين دا هغه کسان دي ضل سايهم في الحياه الدنيا چې برباد دي عمل دې په دې ژوند دنیا کې عمل برباد دی اگر چې دې ډېر نه کوي په خپل ګمان کې او هم يحسبون انهم يحسنون صنعا او دې ګمان کوي چې بشکا دې عمل کوي خیر تا دې خیال خدا دې چې مون خيستا عمل کو دا چې سکو دا نیکی دا لیکن هر څه برباد دي دا بدع ولا فرقه ده کنه علي رضی الله عنه په حروريه په داخل لګا معنا څومره مبتدعين چې دنیا کې دي کلا کې دي بده دي او کدا عمل بده دي هغه خپل عمل ته خيستا عمل وي چې دا ثواب کار کو یو بده دي نه تاسو کوم میلادونه مناوي یا د جمیلا دواګانی چې کوي یا بل څه تاسو کوم ثواب ګټو وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا کوم کسان چې هغه گمراهه کوي کنه لکه زناګانی کوي زناګانی کوي چواره کوي چرته مغیدانه چې مونږ عمل کوو هغه وي چې ګناي ګناوه کوي لیکن کم سره چې بدعت کوي کنه چرته واغې ته ګناوه نه وي یا بویدا مستحب او هم يحسبون انهم يحسنون صنعا په ټوله کې راته مبتدعين دي ښه دی خو عمل کو کوشش کړې دی ګوره صحیح ټکي دی باندې دلالت کوي چې دې دنیا کې ډېر منډه والی دي د ژوند باندې ښه کله کله پکې اخلاص هم دی دی ایو به دې کې ډېر زیات اخلاص دی خو هغه اخلاص دغه فائدہ ځکه نور کوي چې په عمل کې کوم شرط دی یو دا چې اخلاص دې پکې مقام دا چې تصویب دې پکې معنا د محمد رسول الله په طریقې کې اج کله هغه طریقې نه خطا دی هغه پیدا نه کوي بس دې خلقې دشتره الله ناراضه وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين داسفون على هلك سان دي كفروا بآيات ربهم انكار کړي د آیاتونو در په خپلنا کړه د آیاتونو به انکار کو کتابو د آیاتونو پیش کو بلاده بوتانو بارکی کفروا بآيات ربهم ولقائه او په پیش کېدو هغه تا د الله مخه ته پیش کېدل نه مونږ کني دي بد افن عمل نه کو نفحبطت اعمالهم نو برباد دی عملونه دی برباد دی دا نیک عمال دی اچه کم بد عمال دی خود بد دی گئن اخو طول دنیا منی وچه دا کم نیک دینا اگه برباد دی حبیطت ورا حبیطت دی ویزم خلق اون بوی ابتشو ابتشو مانا برباد شو حبیطا حبت اصل کی یو مرض دی پسارو بانگرازی مفسرین ہوئی دا یو مرض دی پسارو بانگرازی غالبا علامه غرناطی یا نور لیکلی او چې کله په ساروی راشي دا کېد ولا وپړسي نو ته بګنه وایې چې سورب شو زمو خلک وته امیده مرز وي امیده مرز کرا شي کنه نو ته بګنه وایې چې سورب شو هغه سورب نه هلاکه یې لږ وخت پس یو ګورې یو ور دیږي مقدم شي ها په هغه ته تعامل دغه شان د دې اعمالو برباد دي کنه لو فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا نو بنا درو د دې لپاره د قیامت پر زبانه هستول هستول بل دي نه خدای اعمالو ولې عمل هغه تل لیکيږي چې د نبی رسول سلام د سنت موافقي چې کله د سنت موافق نه دی مخالف دی دا عمل له اعتبار نشته او مراد دې هغه دروندواله د عزت الله دې د قیامت پر د عزت نه اور بیخا اگر چې دنیا کې د خلقو په نظر کې ډیر مخوریزو فلا نقيم لهم نور بنقوم ديلا يوم القيامه دي د قیامت پر زبان دی وزنن درنواله د عزت درنواله به نه ښا او بیا حدیث کراغلی ابو هريره لانه وي يؤتى بالرجل الاقول الشروب العظيم فيوزن بحطه یو سره براوستي شي او ډیر خوراک کوونکی او ډیر سکاک کوونکی او ډیر غټ کټ وي نا هغه په دانه سره وته لري شي د دانه سره دی خو به د غنم او دانه وته رکیږي نو فلا یذن هغه دانه په دې برنه شي دې کثیر وي علامه قرطبی روایت نقل کړو د بخاری نه هم دغه د ابو هرره رضی الله عنه چې انه لیات الرجل العظیم السمین یوم القیامه لا یذن عند الله جناح بعوضا اقرؤوا ان شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامه بوزن ابو هرره رضی الله عنه رسول الله فرمایل چو سړی براوستي شي قیامت کې ډیر غټ کټ او ډیر سورب او ډیر تازه او د الله دربار کې به د ماشي د وزر برابر داغه وزن نه وي یکستا سوخین اول ولې چې فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ابو سعید خدری ته اعلان وې یو تاب اعمال کجبال التحاما فلا تظن شيئا دا چې دا عملونه په قیامت کې د باز کسانو را مخې ته شي لکه د مکی لا غونه چې حامد مکی علاقه ته وي لیکن دا الله دربار کې به څه برابر نه څه حیثیت به نه دا ولې دا ځکه د نبی له سلام په طریقه نو څه بار بار مونږه شروع چې عمل د نبی له سلام طریقې تراولې کني بیا افسوس کوي ځان به کډوري څنګه چې ځان کړوای نه ځان کړای نو په صحیح ځای کې ولې نه کړای چې په غلط ځای کې کړای او بلکې په هغه ځای کې الله کړو نه ویږي هغه آسان دی هغه صحیح آسان دی ځکه الله په دې خپل انسان ډېر مهربان دی حدیث کې راځي من الام بولدها مور دور په بچی نه خپه کیږي لکه الله چې په دې بنده سره خپه کیږي د دې وجه نه کوم اعمال چې الله په دې یې خېری کړه چې دا فرایض دی غیر مختصر دی او لګ دی او دا چې تر سره کړو حدیث کې راځي چردن ازیاد مطلقی بل سکنشتا خواد دل فرائض تکن اعباد الناس دا فرائض تر سرکا کنا دا تو خلقون ازیاد عبادت گزاری خواد دا نقل دا ضرورت نو فرائض وکر گوری لکن دنگ چی منز رازی روج رازی نو دک شانت پردم رازی نو دک شانت کور والا دا پار محنت و مند ترنم رازی غم فرائض بلا کن فرائض دی فرائض تر سرکا تکن اعباد الناس او که فرایضو کې ته ډور مشغوله وي چې نفلو ته اوسګار نشوي نو مشه اوسګار هیڅ ضرورت نشته تر پاره دغه فرایض دا برابر وکړي قران کریم وي یو ګوره د خلکو ته دنیا کې عملونه کړی دی او هغه برباد شو ځکه د نبی له سلام په طریقه نو دا هر بدعتي خیال دا دی چې کوم بدعت کوم نو ثواب مې وګټو ثوابونه ګټو کنه په ثوابونه نه ګټي بلکې الټا کار دی او په بعض مولان بیا عقلي دلایل داغه لپاره جوړي کته ته یرا اشاره چې کم تاسو جوړې کړې دي په دې وګړو مجرو کې دا کسان راځي پینډ پینډ او د جمعې د واغانې کیږي چې هغه په تفصیلي کې کړه دا ګور شریعت کې د دې څه حیثیت نشته او استاد وته دوی وی دې د ژوندو حق نه مني او د مړي حق یې بل ته ژوندۍ حق دی د مړي حق دا دی چې جنازه او قبر لاله شوی د ژوندۍ حق دا دی چې حجره ته برابر خامخا نو دا خو تر ژوندۍ حق دا نه ده د ژوندۍ نه حق وو اغه بدل عزت کوي کینی پاتی برتا او پالخ برتا دی او کدا ونشي هر وې څه فلیکر اس کی نظر نه ګوري او بل دا چې تو د ځان پیش کای ها مخه په دینیت باندې دي چې رماو وی نه چې پلان کې راغلو مولانا سمجان ته کوي کړه کړه الله دی وبخي په پکار دار چې په دې وجره کې او تل ناس په کرسي جدا ځان له هغه سره رجستري چې کم کس راځي نو بولې کړه غریب پر دین اخلاص چې پراتو کې مو دې چې مې دوا او کې بیا وي بیا دوا او کې نه نه بولو اخلاص نو به ولې کړي کنه چې راغلو او جری کړي دا حالان کې شامل کړیو چې دا ډېر نوې جرم دی چې د ریا د پاره یو سړی دی او څنګه مقصد یې په کې تعزیت نه دی ریا دا خو حرام دی بالکل بیا سوچا حرام دی دا عمل حرام شو او ډېر خلک په دې ریا کې اخته دي چې هغه او تل دی ته تعزیت د پاره تعزیت مازیت دی جنین نه چې څه وې مو دغه مقام کې سنت طریقه د رسول الله صلوا بلکې د دین امر کې د حق نه دی ادا کړی مې ژوندۍ ادا کړی دی نه لمړي پکار دا چې دې مریضو بیمارو د خپلوا تلې ورته کوم چې حدیث کې راځي کنه دا داول نه بیاغه ته دعا کړې وا دم به پېښولو سورې فاتحه به ویلو لکه کوم چې حدیث کې راځي او دم به چولو چا دې بل باس رب الناس نبی رسول الله بدم شو نو بیا شرا پاتې دا هغه ته دی چې زما د پاره دعا او دا کوم سنت کې راځي چې مریض ته دا وایي چې مال دعا او کده دا دعا قبلې بیماری به دې رشه ده تصدی تا هلو ترې تر سنت موافق نه لګړي او اوس دې یرا خلق راو تیر او دانه منی نو د نبی رسول الله د طریقې خلاف د ټولو لګیا را کنه ځان له رستړې کو سار نه چې شروع شي کنه په دواګانو پسې بابا ګونډی راغست را تر ماقام پورې اړه دې کله یو جری دنه نو دی راو جری نه روزینو په بلنه نو دی د بلنه روزینو په بلنه نو دی او له الله بالا نبی هغه تر دې ورځو پورې قام قاقې چې هغه بل اتفاق او یقین نه او بشک او بشوبه حرامو او دی ورو دین وی او ټول مریدا دې تیر کې نو د پرې خلک څنګه کړو چې هغه لږ لږ دې تا غریبانو هم مشهور وو باندې کسانو یې سو په شرمې په کسان نه لاله نو خامہ خامہ دا سټین چې کلی ته کو نو یو کتا لږ ته پرې خو دا کنه دا هر سمبل معاشري نه ختم شول دې مولا له بکار وګیا دی لکه مولا دې به مشر دې نن ته څه پسې کړې دې سبال بستا دا خپلوان ستا د وژن په عذاب کې کاکا دې تر دنیا نه لاړ شي کنه بیا به دې سټین چې پی په دې نو ځه خلکو ته کینی پاتې و او په اخر کې به املا نه غېدو نه ښه داګه چې شریعت کې الله دین کې اسانیه دی او د باندې د ګرانی بازار باندې راو سره خپل رسم د وجه د ریواج د وجه مونږ دا نه ویلي چې ته مړی ته دعا مکو دا هغه حق دی یو غاړه ته توه تعزیت مان دعا کوم مړی ته خپل غاړه د ژوند دي حق دی ژوند دي حق څنګه شو مړی ته دعا کې تا او تقریبا نه نه کی تا او تقریبا خبر نه نیولې او په فرض کا کای نه جمعه په ګډ کې وګه کنه هغه ته صلاح دې ستا مړی ته دعا کوم زړه راغلی مو تا ته مخه دې مال کوټو با نه زلال کې جمعه تا ال د برکات او کا دا غمړي په حق کې دعا او کا کاږي تا تخبوري کبد کا مسلمان مور دي دعا او تو کې کړه واحد دي او قیتا سيو بن شي الله د نبو سکو تا ہے دلته شي کې معاف ان شاء الله دا د ګډ دعا به الله قبلي کاږي نه لمنه مرګو خدا کوم شي چې دا شو وکړه د شریعت کې دې اس اثر نشتا دیوار دین چې دا ځان سپړی کو نو کته وی چې ډیر دون عمل میکړل یاره سخت روانه تیر شو او ډیر سخت او الله او الہ مقیم لهم یوم القیامت وزن ته قیامت په میدان کې وستاره دی عمل ستول نه نو نبی له سلام د طریقې خلاف دی هر عمل الله والا هر عمل تر دې پورې چې بعض اوقات کې یو عمل سنت ونی لیکن کیفیت ولا خلق بدل کی ناغه تر بدل شي عبد الله بن عمر رضی الله عنهما عبد الله بن زبیر رضی الله عنهما ناشته په دې کې څنګه څنګه جمعه تراله غرمه ټیم دی او مون دې کو ظاهر دی زه ها مون دې کو ته چاش مون دې ته سو کوي صلات او لوابین و ته مو دې ثواب دې حدیث کرا دی نبی علیہ السلام وکول خصوصا د سفر نه جبرا او قامت هغه کو یا سفر لبلا اگر چې عائشہ رضی الله عنها وی نبی علیہ السلام باندې دې لږی ما صبح رسول الله صلی الله علیه وسلم صبحۃ الضحا قد او زه کومه نبی علیہ السلام نیم بن کړه خو بیا نور علما وی چې نور حدیثو کې راځي نبی علیہ السلام کړی دی دا عائشہ رضی الله عنها په علم بنا ده ځکه نبی علیہ السلام غنی وی بیا نه وی نو یو شپه مې وی سره په بل کې دی چې دې سره کوم وخت کې پاتې شه دې کوم وخت شپه کې نه پای کې نو کړی دې وجه نه دې نه دې لې بل قسم خود شپې دروازه نه دروازه اکثر د محمد رسول الله مهمات او جهادي مهمات او د مسلمانانو تنظیم خبره نه اوس کار شه نه دې نو جمعه کې کړی دې په دغه لګې دې او بار صورت بیا مستحب دی ثواب دی بګه او صحابه راغلی دي چې کسان مستو تابعین دي بیا تابعین دور دي صحابه قال قال موجود دي غالي دا عمل کو عبد الله بن زبیر دا شاعر خلق ته یوه بدعت دي په بدعت کې څه کوي ولا ما وې چې بګار دې بدعت و څنګه وې ته چاش منځو دا وادي نو دوه یا دا اشراق دا مستور دا مستحب دي ثوابونه دي بګي وې دا بدعت دي ته وې چې دي خامخاوني جماعت تراجو خلقو د اختیار کې کوفي دي کوي نبی علیہ السلام زمانہ کې دا اهتمام بنو عشر کم سید اهتمام او غدین کوي کم چې اهتمام بخاری کې حدیث را لی چې څنګه له مقام بام او ویل شو نو صحابه به ګړندی جمعه تراله جب تدیرون سواری ځان مستل او راتو چې برکات وو دا څه نه دی اصل حرم کې به عمل کیږي یا مسجد نبوی کې به عمل کیږي بدل ته عمل پاګه باندې ولا بدل ته خال خال جمعه دونه کې چې تاسو کوم شي دا لا څه کوي وې کم کار کې غیر کاو او یقیني سنت ته خو نه کوي او علماء لیکلی دي احناف لیکلی دي شوافع لیکلی دي نور علماء لیکلی دي امام نووي رحم الله وی زما په سنت موقت دي یا نور علماء د سنت داغر تهجد مون سم سنت موقت وی مظهری والا هم سنت موقت وی چې اکثر خلک هغه نه کوي اچھا کوم سنت موقت نه نه غیره ته موقت لو دا الټر روان دي کنه نو یو غلط کار مکه او دغه په اوقات کې یو عمل ډیر د مشقتی او د نبی له سلام د طریقې خلاف د مدایات څخه دغه سطول نشته ته قران نه سول ان قیم لهم یوم القیامت دی ولته او دا سور په سره چې ویل دي نو مان خپل وی مولا دی خو علم والو خو بو یو سره او خو ور دیالو اعمال ډیر دي اتګلو لیکن قیامت کرا دی وی دا نه برابر نه دي ټول اعمال د سنت خلاف ټول اعمال د سنت خلاف یو کار د نبی رسول الله د طریقې موافق نه کړي دوه د ثواب وی ثواب نه ولا نو قیم لهم یوم القیامت دی ولته دغه چې کوم کافر دی خو یقیني کافر دی کنه دا حال نه ذکر کړي بې د دې په مسلمانانو کې به کافر کې نه وي دغه بې د دې چې کافر نه وی وی او یې ډېر ګندا کار دی ګناه نه اوچت کار دی مانا شرک په دې ګیم نمبر لوی جرم په دنیا کې بدعت دی او دې نو ویل چې کنه بې د دې کافر دی کافر نه وی خو جرم ډېر غټ جرم دی ښا د دې وجه نه عمل ځان لا برباد او کې دې شي چې بدعت مکفره شي کله کله مانا بدعت داسي چې سړی کوپر درځي باندې بدعت د کوپوريونو دا بدعت چې سړی بیا کوپر درځي لکه ویلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا د مشرک عمل خود قبلیږي کنه ذالک جزاؤهم جهنم دا چې ذکر شو سزا د دې جهنم بما کفروا په وجه د دې چې کفر یې کړلې واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا او نسی دی آیاتونه زما او رسولان زما په ټوکو یہ اتل پورې ټوخه کې ښه چې دا الله حکم ذکر کوي او د نبی سنت او ذکر کوي کنه ډېر کسان دا چې سنت پورې ټوخه کوي اوس مشته ښه نو دا مکه پورې دا خو د کافر شانو چې غي په آیاتونو پورې ټوخه کولې په حدیثو پورې به ټوخه کولې په رسولانو پورې به ټوخه کولې نو اوس بشارت ته د قران کریم طریقه دا ده چې تخویف ذکر کې نور به بشارت لیکل کوي ان الذين امنوا بشكاو کسان چې مان راول دي عمل صالحات او عمل کړي موافق د قران او سنت صالح عمل ذکر کړه او بار بار تیر شي دي چې صالح عمل دي ته وي ما سوغه الشرع وحسنه شرع کې د اړتیا اجازتي شرع یې د عمل وی دي نو کانت لهم جنات الفردوس نزلا شاد دید پارا جنتونا دا فردوس تیارا میل مستیا فردوس پا جنتونو کی آلا جنت دی نورو جنتونو کی چکمی ولی خوری دی اگر دینا خوری دی لے مرکز دی لکا حدیث کی راضی چی نبی علیہ السلام پا فرمائل دا اللہ نا دا فردوس سوال کوئے خا دا فردوس تو کدا آلا جنت دی لذی خلقو دا پارا چی ایمان دی و عمل صالح دی پکی اللہ بول جنات الفردوس پر کی دا گڑ باغو ندی خجب ہے ذکر کا خالدی نبیا ہمیشہ وہی دی پالے گی لا یبغون عنہا حولا نبغواری دی داغینا بدلے دل بل دیتا دنیا کے حکل کلے اسڑے یو کور کی اونسی سو وقفت کیا بل بیزان لکور جھول کی دا پزے فریدی وی غف کلے دے خیستہ دے لوے دے و غرط دے و روڈ و تخد افلان دے ڈنگ دے بیا سو وقفت اغف فریدی بل بیزان لکو کی جدیر مالو سر راشی کنا او دل تک بدلے دل بدلے نگواری اولی دادا سے ندے کنا ہر لحاظ کا رضا برابر دے ندی ہو جنام دے داغین بیا بدلے دل نگواری لا بغنان احوالا نقل لو کان البحر مدادا لکلمات ربین آخر کی بیا مسئلہ دا علم دا اللہ ذکر گئی او مخ کی ذکر شو چو گورا اصحاب کہف نیکان خلقو عالم الغیب نو غیب نو پیدر بیا روش تور پسی ذکر شو چو گورا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام نیکانو دا اللہ انبیاء دی لیکن دا غیب و علم موسیٰ نو نوست دیزے کہ دا اللہ دا غیب و علم ذکر کی چی اگر تم ردے حاوی دی پر دولا دنیا چی دا اگر کلمات و دا اگر معلومات سوک را جمع کولی دیشی دولا زیاد کی قل و آیواتا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی کشی دریا و سید پارا دا لکلو دا معلومات و دا رب زمان کشید دا طول دریاب سید لو کان البحر مدادا کشید دا طول دریاب سید لکلمات رب دی دا پارا دا لکلو دا معلومات و دا رب زمان لنفد البحر نخامخا ختم بشید دا دریاب قبل ان تنفد کلمات رب دی مخی دا ختمی دو دا کلمات و دا رب زمانا ولو جئنا بمثلی مددا اگر چرول من داغی عمر نور سی بیا سور لقمان کیم دغه شانتی و تفصیل ایلتا ہوگو رو شایات دی بیا چل دے فرمائل اوی شایات کی ولو انما فی الارض من شجرة اقلام او کچھتا بیشک آغا جی پتیزمک کے کمیونی دا قلمون شی والبحر یمدوه دریاب تیا سیدا راکی دا مر سیشی سیدا قل بھی دا لے گا امیم بعدی سبات و ابخورن پس تخد نیدو دا غین نور و دریابو نشی او غم سیشی وما نفدت کلمات اللہ ختم بنشی معلومات دا اللہ عجائب دا قدرت دا اللہ دا دریاب پتیزمک جی سمر دیز کدا کم از کم سلوری سے لمده دا یو ایتو چدا دا طول سیشی اپا زمده که سور اونی دا کلمونشی او دا اللہ معلومات دیکل شروع کی دا پا ختم شی و دا دیپ شانتی و در یابون بنور ختم شی و دا اللہ معلومات تخت نیگی دیر تقریب دا ذہن دا پارا ہوئی جستا ذہن ترا نزدیشی شی دا اللہ معلومات سمر دی بے پایا نور دا غیر دا اولادادی که پسلگون دا در یابونشی کنا دا غیر نشی ختم شی ما نفیدت کلمات اللہ او حافظ دا لگوری بوی وی که همه اشجار اقلام دریاب مداد شی کاتبان دا مستعان وارا عباد شی نفلی کلو بے همه مخلوق شستره تا همه وارا دریاب ورطا نفاد شی نسی پختور دنیم دا وکال مخی خا اصل پختور دنیم سب مندن چو اگا داو دری دا وکال مخی اگوی تا همه اگور عربی بگڑی رده زمون په دې پښتو کې ورې مونږ اردو او انګلیش کې رانه نه باسه هم ختمه کړه او هغه وو سمو ګوره د افغانانو کوم پښتو چې د پایګ د عربی ټی کې دي مو سمو هغه فرشته سلا جو یو کده عربو له کې استعمالي کا دارنګ نور د ژوند دوه ګوره د اړیدو لپاره به استعمالي بیت الخلا په توګه چې دغه دار وي چې فلش زمون خلا په فلش باندې کې استعمالي دروازه دروازه به د اړیدو لپاره ټکی استعمالي یا دا ورته په لګین دا شرط نه وي دا ګیټ دی دا ډور دی دا دا انګریزانو لیکلې موږ نن خپل پښتو کې ټکی رانه نه باسل او زړه پښتو چې په کې د عربی ټکی دی نو ته هغه ته هم اشجار اقلام دریا مداد شي کاتبان د مستعان والا عباد شي نو په لیکلو به هم مخلوق شي ستړې که هم والا دریا ورته نه پات شي دې دې آیات معنا کړو ها چې دا ټول دریابونه هغه ته ختم شي خو بیا هم د الله معلومات نه ختمیږي دا هغه د قدرت عجایب دور دي ښا ناخر کې بیان د صداقت الرسول او توحید ښا چې قول انما انا بشر ځکه هغه په مطالبه کولې کنه چې ته یې د الله رسول ما قالم مملا خزانه را قالم مملا ذاتو کو ذاتو کا مداغي جواب کوي چې انما انا بشر ذو بني ادم ما ذو بني ادم ما عالم الغيب نیما متصرف نیما او قدرت اختیار مينشتا ناغي وې تیر بني ادم دی خو کنه حیثیت دې نه مسلو کو مستاسو غنده په احتیاج کې لکه څنګه تاسو محتاج یې خوراک کاټا دارنګه خوب ته زمو محتاج یې مسلو کو تاسو حاجتونه دي خود ته محتاج یې اولاد ته زمو محتاج یې کنه مسلو کو نو بیا به چاوي دا خو یو شی شو ټول دنیا به غمر یو شی شو اینه فرق شته کنه یو حال نه یې وحی کې دي چې ما دا تاسو ته وحی نه کیږي دا ما به الفارق نه ښه فرق قدیر اغره د نبی صلی الله علیه وسلم د نور مخلوق سره چې هغه توحید کیدا پور توحید نه کیږي یو حال یې ا د توحید وت کیدا واہی کی ریشی مادا انما الہکم الہ واحد یقینا معبود تاسو معبود دی او حضرت روا یو دی ګره بل نشتا فمن کان یرجو لقاء ربی نسوب چې عقیده ساتي د ملاقات په پیش کې دوه کل رب دا یرجو یعتقد یرجو یخاف مظهری وی غاو باندې کیږي سوچ یې ریږي د پیش کې نو نرب خپل تا چوټه مر روان دي د الله دربار کې وګړاله ما باندې په تپوس کوي چې ما په احکام دي عمل کړو کنه زماره نبی په دې پور روان شوی وي کنه ما د ماډل دنیا کې در لګل و تا ماډل څه کتلو چې واره د ویلو چې لقد کان لکم فی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ومن کان یرجو لقاء ربه نو سوچ یې عقیده ساتي د پیش کې دوه خپل رب تا فل یعمل عملا صالحا عمل دیو کی عمل برابر د سنت اولا یشرک بی عبادت ربه احد او شریک دی نه جوړی په بندګۍ د رب خپل کې هیڅ حالا نه دی شرک خفی کې نه دی شرک جلی کې الله مانو دی کاریو نه ځان وسات شرک جلی اخو سا سرګند کار شرک چې بل ته سجده کوي بل ته نوم منښت کوي بل جنډه خلاف کوي بل نه یره کوي تاخد الاسباب کٹ برا بانی واری دادو کی دابو کی شرک خفیر یاد ہوئی گنا مظہری وی لا یرائی بی عمل عمل دا چاہ دا پارا نکی چی خلقو دیو خی چی مادانے کا ملو کو چی خلق مستائی نیو کی نبل ولا یطلب علا عملی اجر من احد غیری تعالی دا اللہ نو سیوا دا پلنا پخفل عمل باندے اجر نطلب کی دانا چی دنے کے کار کردے قرآن بیان کردے حدیث بیان کردے یا مثلا نور دې کې کړي د چرته او پاغي د خپل په پیسې غواړي دی اړه وړې به غواړي نه لا لا یاد نو کو لا جزا ان ولا اثران نور ستاینه د چا محتاج دی نور چا بسو د محتاج دی علامه روزوی و يدخل في عموم في العموم قراءه القران للموضع بالاجر بدايه په عموم کې دام داخل دي چې او سره د مرود پر قران وي د ثواب لپاره چې نه مرید ثواب ورسی او پاغي پیسې اخلي حضرت به یا مشایي چه یا ورس شي فلا ثواب في حال الميت ولا للقاري اصلا نو پکې د دستور کې څه ثواب شته او نه دا مرشته او اوس دوی وقد عمد البلوا بذلك والناس عنها غافلون واذا نبه لا يتنبهون فانا لله وانا اليه راجعون او البلوا بډې عام دي ارتا دا مصیبت دور عام درې سو کال مخکې وي ویدا مصیبت دیر عام شوئے لے او خلق دیر غافل لے او کل جدید خبر ورک لے شی دی خبری کی نا ازان نا خبری وگو نظر پزان راشوز کی جنون پا مسئلہ ازان نا پوئے لغارو ان کا نوی نوی مسئلہ مکوا این نا للہ و این ایلہ راجعون اگر ہوئی خلق رتیم جنازہ پورتا کدا این نا للہ و این ایلہ راجعون کرو ہوئی خلق تو کنے شی کنا مصیبت راشی تکلیف راشی کنا وی دیر خراب حالت زور دے کنا دام پکر آلے کنا دکھو جو چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چکره سره امامت کوي یا تدریس کوي د الله د کتاب او د پیغمبر د سنت په پاغي باندې اجر غسل دل حرام او شرط په بنای امام او زاهد وي دام د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دور کې به مجتهد دي هغه مې نه بولی دي او امام او زاهد کوم سره چې په اړه باندې یا په اجرت باندې په پیسو باندې خلکو له امامت یې ورکی خبر شوی دي امام سره مو ته مخ دې جات مکروه ده کدا چې امام مو می شهدا ته کې له هغه په دې کې مدد پته نه کې کا شیخ القران بیا نور ګرانه دلګړی ویا دا داغه د ټول شاګردانو مسلک او کې کا د مفتی یا نور کتابونو کې شته افسوس دا چې احناف دا پرې خو دو او رسو دیوی ویرال متاخرینو پا مسلک عمل کهو دا ٹھیک در آغی تر دلیلو آنکی تک تیغا دلیل درونو نمی شرک او سڑے دار دین کارونو دی او پا دیبان دقو ویرد مجرد مخی ترانشی نبیا بارو سکت دین کار نبی جزا بگشتنا دا دین بدا تپا دیشی اگر چې چا جواب کړو چې دین په ذاته نه پاتې کیږي مخلصي شته په دنیا کې ان شاء الله هغه کله کې نوم داغه اثر ډېر نه وي ولې اخلاص ترې کوي امام رحم الله قبل صحیح او دیواب کې چې اخلاص ډېر زیات دی او کوم عمل کې چې اخلاص ډېری کنه هغه دین د پاره مفید دی ان شاء الله هغه در دین خوريږي صحابه د دین بیان کړل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې بنډي وي خو نه پېږی دا ګول دي پر خپل وځ پورې هغه خور کړل دي پای کې اثر ډېر دی دا امام سے خبروا دوست متاخرین بیا وشن د امام شافعی رحمت الله علیه په قول فتوا ورکو د امام مالک او دبل دبل او بار صورت اخلاص پکې ډیرو او دامن مودی ویلی چېر خلق دی او تن ایمان دی علی امام متقین دی دی ول سو ورکې نو ورته کې ونه خدا په نکي چېر خا مخا بدل نه تیر تاسو را کوي یا دور دور برا کوي یا دور اړه وي یا بدای کا شکر نه لګي کاری ول ارسور ورکی ورته کې فیبل بلکه موږ هم وایو په کار دي چې غدا خدمت کوي مهنت کوي نو نه غپ کوي خیر دې چې بیا وایو موږ باندې دا باندې کنه چې دلته اوس کار دی دې خو خپل تر خاګانې له کوم باندې داړې باندې کنه نو مې تاسو باندې نه بندو موږ یې خر په توای چې وره کې والا دې عزت په توره والا ورکه شر په سره ملګوا چې سورہ دل درګي موږ ول دا لګري یا تعالی دې درګي استاد موږ خپل کې خپې وو نن سبا په ډېر سرویس روپے باندې کور نه چریږي او تعالی چې ټول راغون دي کې نه غالي نه تاسو زره شپږ روپے نه جوړیږي دا خلک پد کوي په کارداري کې دي ته پوری او ډیره ولا ورکې چې سمرا دا غو بچی دي کور دی خصوصا د دې خدمت کوي د مړو د ژوند د کاپا جنازي ولوم کوي د خوړو کې چې پیدا شي باندې ولا کې دا وي دی هغه بوزي کنه موږ په وګړي دا خپل چې راپور ته خپل وایې نه نو بار سره خدمت ولا کوي چې په ولا ور دي کې ولا موږ ضروره خوشالي او قسم په خله کې خپل وي ښه دا نه دي کوم سره نه لګی دا موږ ته سوره مالدار چې سوره پیسې و سره نو خاطر موږ هم د کابینه کې مولا نه دخل کوي خوشالي کوي چې پیدا او تر عزیز کې د خوشي نو خوشالي کا دا نه دي ته خپه کېږي دا غلط قانون دی چې خوشي نو ته به خطر جگہ دوم دی کنه چې هغه خې مالدار پیسې ولا خلک ورته خوشاله دي څه به نه یا دا ګوره افحاسب الذين كفروا ان غمان بي اغسان چې کفر کړي اي يتخذوا عبادي من دون اولياء دا چوني سي بندگان زما سيوا سمانا مددگار ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا يقينا من تیار کړي جهنم د کافر د پاره تیار مل مسيا قل هو ايوتا هل ننبئكم بالاكثرين اعمالا ا خبر درکم تاسو د پاغتا او عمل والو الذين داغ کسان دي ظلتاهم في الحياه الدنيا چې برباد دي عمل دي په ژوند دنیا کې او هم يحسبون او حالا چې دي ګمان کوي انهم يحسنون صنعا چې بهشکه دي عمل کوي هيستا اولئك الذين ذاتفتون على حق کسان دي كفروا بآيات ربهم چې کفر کړلې پاتونو در خپل ولقائه او په پیش کې دوه غطا فحبطت اعمالهم برباد دي عملونه د دوی فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا نور بنكم دي لا د قیامت پر زبان درنواله د عزت فلا معنی دا چې فلا نقيم لهم بنكم د دې د پار يوم القيامه د قیامت پر وزن هستول هست وزن ذالک جزاؤهم جهنم دا چې ذکر شو سزا د دې د جهنم بما کفرو فوج ربی چې کفر کړه دې واتخذو آیاتی و رسولی حسوا او نسل دې آیاتونه زما او رسولان زما په ټوکو ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عمل کړه دې موافق د قران او سنت کانت لهم جنات الفردوس نزلا شتا د دې د پاره جنتونه د فردوس تیار مل مستیا قالدین فیا ہمیشہ بی دی پاگے کے لا یبغون آنہا حوالا نبغواری دی داغین پتلے دل بل زیتا قل ہوا یا وطا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی کچرتشی در یاد صحیح دپارا دلکلو دمعلوماتو درب زمان لنفد البحر نخامخا ختم بشی دا دریابنا دا دریاب قبل ان تنفد کلمات ربی مخی د ختمې دو د کلماتو د رب زمانہ ولو جئنا بمثله مددا اگر چې مونږ راوړو دا غي مر نور سہی قلوای و ته انما انا بشر مثلکم یقینا ذ بنی ادم مستعص بشان وحی الیا چې وحی کی دی چې ما ته د خبره انما الهکم اله واحد چې یقینا معبود تاسو معبود دی یو فمن کان یرجو لقاء ربه نسوک چی عقیده ساتی د پیش کېدو خپل رب ته فلیعمل عملا صالحا عمل دې کې عمل برابر د سنت ولا یشرک بعبادت ربی احدا او شریک دې نه جوړی په بندګې د رب خپل کې هچاله تر دې صورت کې امتیازات یو خدا چې تفصیلو پکې د واقعې د موسی علی السلام او د خضر علی السلام دارنګ تفصیلو پکې د واقعې د اصحاب کهفو تفصیلو پکې د واقعې د ذوالقرنین دفعو پکې دا شبو چې هغه په توحید راتلې تزهید د دنیا پکې ذکر او په خاص مثال رد کو هغه مشرکان چې نیکان خلق ته الله سره شریک دي په حق بلذین کفروا یتلذو عبادی من دون اولیاء ترا نه دې درس کې چو دارنګ رد پکې د شرک عطائی او بیا شیخ القران نے پنجیر اللہ دی پر رحمتوں کی دعوی کتاب نے لو سائرین کی طبقات المفسرین پای کے سب 241 کے اگوی وی عبد الرحمن ابن محمد ابن مخلوق الصالبی الجزائری تو لو مفسر تیر شیرے اگوی وی زمانہ او تجربہ دا اگدا جسو غواڑی چې د شپې سو وخت را پاتم لکه بعد کسان وی ير تہجد تر پاسې دل ګران دی مونږ سن تاسو د سرستر کې پټی بیا پاتې دین شي وی دا خو په وخت کې چې کله دې د شپې د کېګینو دا یادونه دی ولولې په حساب لږینه تر اخره پورې چې دا اخیری روپو یو لوستل سورې کهف نه دی برابر شي کم ټیم چې د مزین کې چې څلور بجې یا 15 بجې کم ټیم برابر نه خو بل الله نصیحا ای ما په تجربه کړی دا او شیخ القران وی هو من العجائب المقطوع بها ممکن تجربه کړی دا چې بالکل عجیب اثر دې پدې آیتونو کې خشه دا تر اخره پورې سو ګلولې کنه نه دی برابر شي انم زما په موبایل همشته وسره دي باندې کې هغه د سات په سات نیاره کوي کنه چې ته په الارم شټ کې نو خامخا به پاسې چې سره نه پاسې ځان نه مزه ده نو پاسې به